यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये मैं बात कहता हूँ, इस तरफ भाई बहनों का ख्याल बहुत कम है। जो ये बात कही जो छेड़ी इन्होंने है वो बात मैं कहता हूँ, इस तरफ ख्याल बहुत कम है, इस बात से जल्दी सिद्धि नहीं होती। ये कहते हैं इसका क्या रहस्य है, मतलब क्या है, साधु हो तो साधु हो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मैं ग्रस्त हूँ तो ग्रस्त हूँ परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। मैंने इसका उत्तर कई तरह से दिया है, आप ग्रस्त हो तो ग्रस्त रहो परंतु ग्रस्त हो करके मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा ऐसा कैसे होगा, तो ग्रस्त को कैसे रहना चाहिए। तो साधक मैंने ये बात बरसों से कही है कि आप ग्रस्त रहते हुए साधक बनो, साधक बन करके ग्रस्त रहोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और आप ग्रस्त रहकर साधक बनोगे तो ग्रस्त का काम होगा साधक का जल्दी नहीं होगा। इस विषय इस तरह से मैंने कई बार कही है, आपको याद होगा कि नहीं होगा, मेरे ध्यान में है ऐसा मैंने कहा है। तो इसे कहने का क्या तात्पर्य है, ये आपको सुनी होगा, हमें तो याद कहा है, नहीं कहा तो याद नहीं है, हमें पता नहीं, पर मेरे ध्यान में है ऐसी बात। तो अब एक बात बताता हूँ जो अभी भाई ने याद दिलाई, बहुत बढ़िया बात है। आपका भाव शरीर है तो भाव शरीर होगा उसका संबंध भगवान के साथ होगा, प्रतीत होने वाले शरीर का संबंध संसार के साथ होगा। इस विषय इन शब्दों में नाते ही इसी विषय को मैंने विवेचन किया था, है जी, अच्छे तरह से किया था। तो वो बात बताते हैं कि इसमें बाधा क्या लगती है, ग्रस्त को परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती, ग्रस्त को प्राप्त कोई ग्रस्त के लिए बैर है भगवान से कि ग्रस्त को भगवान नहीं मिलेंगे, क्या कारण है, इसमें रहस्य क्या है, क्या मतलब था उसका, ये पूछा। अब इसका मतलब बताता हूँ, सब भाई बहन ध्यान दे सुने, ये बहुत ही बढ़िया बात है, उत्तम बात है, मेरे को ख्याल दिला देते हैं तब ख्याल आता है। ऐसे ही मैं सामान्यता से बातें बहुत कह जाता हूँ, परंतु आप ख्याल नहीं देते, इस बात को ना तो मैं जोर देर कह सकता हूँ ना आप जोर से पकड़ते हो, तो बातें ऐसे चली जाती है। तो अब ये बात है अपने अहंता का परिवर्तन, बहुत कहा है मैंने कि अहंता का मन अहंता को मिटा देना और अहंता को बदल देना और अहंता को शुद्ध कर देना, ये बात बहुत बार कही है। कर्म योग शुद्ध करता है और ज्ञान योग मिटाता है और भक्ति योग बदल देता है, इस रूप से मैंने कही है कई बार, बहुत बार कहा है। अब उसी कोई और रूप से जैसे भाई ने याद दिलाया इस रूप से कहता हूं, आपकी एक तो प्रतीति है, ये शरीर है, ये मैं हूं, ये प्रतीति है शरीर की, प्रतीति, प्रतीति का अर्थ क्या, दिखता है परंतु है नहीं, दिखता है और है नहीं, एक क्षण भी टिकता नहीं, केवल परिवर्तन परिवर्तन का ही नाम शरीर है। ये बात मैंने बहुत कही हुई है, फिर मैं कहता हूं आप ध्यान देकर सुनो, शरीर की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय दिखता है, इसमें उत्पत्ति और प्रलय तो दिखते हैं एक काल में और स्थिरता दिखती है बहुत काल में, परंतु बहुत काल में स्थिरता दिखती है वो एक क्षण भी स्थिरता नहीं है। ये बात मेरी कही हुई है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, केवल मृत्यु के प्रवाह में, जैसे जन्म गया तो मृत्यु के प्रवाह, मृत्यु की तरफ चल रहा है, वो चल रही धारा का नाम वर्तमान है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, स्थिति किसका नाम है, जो नाश की तरफ तेजी से धारा जाते ही उसका नाम स्थिति है, एक क्षण भी स्थिति नहीं है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो मैपन है वो मैपन शरीर में कैसे हो सकता है, कारण के शरीर को तो एक क्षण भी स्थिर रहने की वक्त नहीं है, मैपन कैसे टिकेगा, इसमें एक भी ऐसा विलक्षण विकार है कि जिसमें कोई विकार निर्विकार कोई ठेक टिक ही नहीं सकता, हरदम तेजी से जा रहा है, इसको वक्त ही नहीं है, इसमें मैपन कैसे टिकेगा। ये कल भी कही थी मैंने, आपने पकड़ी नहीं पता नहीं, तो अब वो बात कहता हूं, आप अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो आपको बदलना होगा। मैंने खूब बताई है बातें, वर्षों से कह रहा हूं कि परमात्मा की प्राप्ति में और संसार की चीज की प्राप्ति में बड़ा अंतर है, लोगों ने संसार की तरह ही परमात्मा की प्राप्ति को मान रखा है, जैसे धीरे धीरे सांसारिक प्राप्ति होती है ऐसे धीरे धीरे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ग्रंथों में ऐसा आता है, संतों की वाणी में ऐसा आता है, शास्त्रों में ऐसा आता है, व्याख्यान में ऐसा आता है, पढ़ाई करने में ऐसा आता है, पढ़ने वालों में ऐसा आता है, ये प्रक्रिया चलता है। मैंने कहा इससे न्यायाली बात है, पर आप ध्यान देते ही नहीं, एक दो चार लेवल नहीं कही है मैंने, आपको याद होगा कई वर्ष हो गया कहते हुए, अब उस बात को खुलासा करता हूं, अब ध्यान देकर देखा। एक मार्मिक बात है वो खूब ख्याल करो, आप कोई काम करो उसके साथ स्वयं रहते हो, भोजन करो जल पियो सो बैठो व्यापार करो बर्ताव करो आपस में बात करो उसमें आप स्वयं रहते हो, स्वयं बिना कोई काम नहीं होता है, स्वयं खुद रहते हो हरेक काम में, पाप में पुण्य में शुभ में अशुभ में दान में व्रत में ऐसे भोगों में संग्रह में अच्छे में मंदे में सब में आप रहते हो, तभी आपके वो कर्म संग्रह होता है और कर्म फल देता है। तो आप स्वयं रहते हो तो वो काम होता है। अब इस जगह सुधार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, वो आज सुधार कर लो आज हो जाएगा, और मेरे कहने के बाद में शंका रहेगा तो फिर पूछ लेना है मेरे से, वो बदलना है। एक बात बड़ी सीधी सरल बात है, मैं जिज्ञासु हूं तो आपको ज्ञान होगा, मैं भक्त हूं तो आपकी भक्ति होगा, मैं योगी हूं तो आपको योग की सिद्धि होगी। ये बात सेठ जी के सामने मैंने कही है कई बार, सेठ जी कितने वर्ष हो गए, 30 वर्ष, तो सेठ जी के सामने ये बात कही है या भवन में कही है, सेठ जी के सामने, तो ये बात कोई आजकल की नहीं है, परंतु इनको खुलासा अब आज पूछा तो खुलासा करूंगा, इसका खुलासा करता हूं। अब आप कोई काम करो आप साथ में रहते हो, आपकी इंद्रियां साथ रहती है, आपके प्राण साथ रहते हैं, आपका शरीर साथ रहता है, किसी काम में शुभ अशुभ किसी जगह चलो, कर्णं कर्म करते थी कृतिविधा कर्म संग्रह, कर्णं कर्म करते थी, कर्ता साथ में रहता है तब कर्म संग्रह होता है, वो करता आप माने कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ, तो व्यापार का काम बढ़िया रीति से होगा, ये कोई एक दो बार नहीं कहा मैंने। आप अपने को व्यापारी समझते हो तो व्यापार का काम तो लगातार करोगे और निरंतर करोगे और साधन कभी कभी करोगे। इस तरह की बातें मैंने शेर जी को कितने वर्ष कहे, 30 वर्ष हुआ है, तो वो मैं 30-40 वर्ष से कह रहा हूँ, शेर जी की थे कह रहा हूं, मेरे को याद है। उसका तात्पर्य क्या है, आप कोई काम करो पहले अहंता को बदलो, इस रूप से कहा मैंने, अब दूसरे रूप से कहता हूं। एक आपका प्रतीति रूप शरीर है, एक आपका स्वीकृति रूप शरीर है, एक आपका भाव शरीर है। अब तीन शरीर है, एक शरीर प्रतीत हो रहा ये है, एक स्वीकृति है, जैसे मैं साधु हो गया अब स्वीकृति हो साधु हो गया, मैं बीमार हो गया मैं स्वस्थ हो गया, तो ये प्रतीति और स्वीकृति दोनों आपका स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ही नहीं आपका स्वरूप। ये प्रतीति होने वाला आपका स्वरूप नहीं है, प्रतीति एक क्षण भी नहीं टिकती, आप एक क्षण भी कहीं नहीं जाते, इतना विरुद्ध है। प्रतीति एक क्षण, मैंने एक अंगुली को दो बार नहीं देख सकते आप, किस शरीर को दो बार नहीं देख सकते, एक देखा इतने शब्द बदल गया हो तो, कहने में देरी लगती है बदलने में देरी नहीं लगती है। प्रत्येक क्षण में केवल बदलने के सिवाय संसार कुछ है ही नहीं। अब इसमें शंका उद्बोल दो फिर आगे चले, तो किसी क्षण भी शरीर स्थिर नहीं रहता, केवल मृत्यु को तब जा रहा है, जितना दृश्य है सब का सब निरंतर मृत्यु में जा रहा है। अब मृत्यु में जा रहे हैं उसको आप फिर मान करके अब साधन करते हो, सिद्धि कैसे होगी? साधन मृत्यु में जाएगा कि मुख्य तो साधक ही हो अब, और जो मृत्यु में निरंतर जाओ उसको मान करके ये मैं साधक बनता हूं, कैसे बनोगे? मूल चीज है ये, खास सुधारने की चीज है। तो आप तत्व ज्ञान चाहते हो तो कृपा सिंधु, मैं जिज्ञासु हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं तो केवल जिज्ञासु हूं, तत्व का जिज्ञासु हूं केवल, और मैं कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसलिए जिज्ञासु सिवाय मैं दूसरा कोई हूं ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, केवल जिज्ञासु हूं, तत्व का जिज्ञासु। देखो सिद्धि होती है कि नहीं होती है? ऐसे आप भक्ति मार्ग में चलते हो तो मैं भगवान का हूं केवल, भगत हूं भगवान का हूं केवल, और किसी का ना माँ बाप माँ का हूं, ना बाप का हूं, ना दुगाई का हूं, ना बालकों का हूं, ना किसी जाति का हूं, ना किसी वर्ण का हूं, नहीं ऐसा हूं ही नहीं। ये पक्का विचार आप कर दो, मैं तो केवल भगत हूं, अब कोई मर जाए कोई जन्म जाए तो मर्जर मैं हूं ही नहीं, वो मैं इनका हूं ही नहीं, इनमें ये मेरे है नहीं, मैं इनका हूं ही नहीं, मैं तो केवल भगवान का भगत हूं। ऐसे ही कर्मयोग करते हो तो मैं तो योगी हूं, इस कहने में आदमी हिचकता है, वो समझेगा योगी हूं तो फिर योगी मार्ग लक्षण पूरा नहीं है। कई बार कहते हो लक्षण मत देखो, लक्षण में वो माँ का दृष्टान दिया, कई बार गंगा जी गई नहीं इधर क्यों आई, यही दृष्टान इसमें दिया मैंने। अब आज जोर से कहता हूं कि आप अपने आप को ना तो प्रतीत होने वाला मानो, ना कोई आपने स्वीकृति उसको मानो, इन दोनों से रहित मैं तो केवल साध्य चीज है, उसके साथ संबंधी हूं, तो साध्य की सिद्धि हो जाएगी। अरे आप बैठे हुए मैं तो एक मनुष्य हूं, तो मनुष्य का काम होगा, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? अरे मैं तो केवल जिज्ञासु हूं, मैं ये पुतला नहीं हूं, ये हार्ड मांस मैं नहीं हूं, मैं जिज्ञासु हूं। क्या हार्ड मांस को ज्ञान होगा? क्या हार्ड मांस की मुक्ति होगी? क्या हार्ड मांस की भक्ति होगी? भक्ति आपके होगी, तत्व ज्ञान आपको होगा, योगी आप बनोगे। अरे मानते हो शरीर, सबसे पहली बात है ये, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो स्त्री पुरुष का काम होगा, भगवान का काम कैसे होगा? न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, न साधु हूँ, मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ, तत्व का जिज्ञासु। देखो तेजी से साधन आप से आप होता है, नहीं तो करने पर भी नहीं होगा, व्यवधान पड़ता ही रहेगा। और मैं जिज्ञासु हूँ तो साधन निरंतर होगा 24 घंटे ही। सोवो तो एक साधु होकर सोएगा, उठे तो साधु होकर के, भोजन करे तो साधु होकर के। मैं तो साधक हूँ, केवल साधक हूँ, साधक सामान्य बात है। और साधक में भक्ति का साधन भी होता है, योग का साधन होता है, और ज्ञान का साधन भी होता है। तो उस साधक के अनुसार अपने को बढ़ाओ। आप अलग बढ़े रहोगे, साधन करोगे, नहीं होगा। सब जगह यह आफत है। आप अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते, तत्व ज्ञान चाहते हो, तो मैं तो केवल जिज्ञासु हूं। फिर भटकोगे नहीं महाराज, जहां बात तात्विक मिलेगी वहां चिपक जाओगे। अभी तो आपके संप्रदाय है और वो है और वो है, वे कहीं, और फिर वो बात मानोगे नहीं कि हमारे आचार्य ये कहते हैं, ये आचार्य वो कहते हैं, ये आचार्य वो कहते हैं। ऐसा खटपट करती रहोगे और समय बीत जाएगा, राम नाम से बोल जाएगी। हमें उनसे मतलब नहीं है, ना संप्रदाय से मतलब है, ना गुरु परंपरा से मतलब है, हमें तो जिज्ञासा है, तत्व ज्ञान से मतलब है। तो जहां मिलेगी वहां ले लोगे, नहीं तो इतने बंधे रहोगे आप तत्व ज्ञान ले नहीं सकोगे। अच्छी बात है, पर अपने सिद्धांत की नहीं है। भक्ति का जिज्ञासु नहीं, भक्ति का भावित हूँ। योग का जिज्ञासु नहीं, योगी हूँ। जिज्ञासु और जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छु, जिज्ञासु जानना चाहता हूँ, और भजन भजन भजन भगवान को चाहता हूँ। योगी मैं योग चाहता हूँ, समत्वम योग उच्यते, मैं समता को चाहता हूँ। मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान को चाहता हूँ, भगवान के प्रेम को चाहता हूँ, भगवान का संबंध चाहता हूँ, और का संबंध नहीं चाहता। ऐसी दृढ़ता आप कर लो, मेरे को जिज्ञासा है तत्व की, तो जहां तत्व मिलेगा वहां आप से चिपक जाओगे, और जो मिलेगा पट पकड़ लोगे, और बहुत जल्दी तत्व ज्ञान बन जाएगा, ज्ञानी बन जाओगे। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर आप हो गया, शरीर तो मिला हुआ है, यार छूटने वाला है, आप शरीर कैसे हो? देखो चाहे शरीर रहेगा और चाहे आप रहोगे, मानो केवल भगवान रहेगा तो भगत रहेगा, जगत रहेगा तो आप संसार रहेगा, शरीर रहेगा, शरीर तो रहेगा नहीं, धोखा आपको हो जाएगा, तब तो वो प्राप्त कर सकोगे नहीं। इस वास्ते सबसे पहले ये समझो कि मैं तो जिज्ञासु हूं, तत्व की प्राप्ति मेरे को कैसे हो। एक केवल तत्व ज्ञान चाहता हूँ, जीवन मुक्ति चाहता हूँ, तत्व ज्ञान चाहता हूँ, केवल योग चाहता हूँ, समता चाहता हूँ, मेरे विषमता खटकती चाहिए, कोई राग और द्वेष हो तो विषमता खटकनी चाहिए कि मैं समता चाहता हूँ। ये कैसे आ गई विषमता, कैसे आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई? जैसे कुत्ता आ जाए घर में तो ले लाठी निकलो, निकलो कुत्ता, निकलो कुत्ता, या कैसे आ गया, कुत्ते का घर थोड़ा ही है, कुत्ते का घर ही नहीं है। ऐसे कोई राग द्वेष आए तो पट निकालोगे कि ये हमारे घर ही नहीं है, मैं तो समता चाहता हूँ, ये राग द्वेष विषमता कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे निकले। ऐसी जोर से लग जाएगी लगन, तब उपदेश भी काम करेगा, शास्त्र काम करेगा, आपका विचार भी काम करेगा, और जब तक ये पक्का नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा, समय बीत जाएगा। इस वास्ते सबसे पहले अपना भाव शरीर, मैं क्या हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं केवल तत्व ज्ञान चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ, मैं केवल भगवान को चाहता हूँ। मेरा मैंने कह मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई कोई एक दो चार बार नहीं कहा है, आप ये दूसरों ने कोई इस बात छोड़ देते हो, मैं भगवान का हूँ ये तो मान लेते हो, मेरे गिरधर गोपाल, पर दूसरा ने कोई इस नहीं छेड़ते आप, ये कितनी बार कही है मैंने। पर दूसरे को ये विचार करो, दूसरे को बिल्कुल रद्दी कर दो, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा सिवाय उस भगवान के। नीरम भाई ने ना ससुराल के साथ संबंध रखा, ना नेहर के साथ, मेरा कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। ऐसे आपको दृढ़ता से केवल तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो गृहस्थ गृहस्थ क्या, ये तो स्वांग है। जैसे स्वांग में आदमी खेले तो वो खेल स्वांग थोड़ा ही हो जाता है, वो तो स्वांग है, इस तरह से गृहस्थी का स्वांग है, स्त्री का स्वांग है, पुरुष का स्वांग है, तो स्वांग को अच्छी तरह से करना है, पर हूं नहीं मैं, ये दोनों बात रहेगी। स्वांग का ठीक तरह से पालन कर रहा है, परंतु स्वांग मैं हूं नहीं, ऐसे ये स्वांग है, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वेश साधु व्यस्त, ये स्वांग है, स्वांग मैं नहीं हूं, मैं तो असली जिज्ञासु हूं, मैं तो केवल भगवान का हूं, मैं तो केवल समता चाहता हूं और मेरा काम नहीं है, मैं तो योगी हूं, योगी समत्व योग उच्चते तुम विद्या दुख संयोग वियोग, वो योगी हूं मैं हूं ही नहीं है। आप कृपा करके आज ही दृढ़ कर लो, आज ही विलक्षण आ जाएगी, ऐसी विलक्षण चीज है ये। दूसरे के साथ संबंध रखोगे तो घर के नहीं घाट के न वो सिद्ध होगा न ये सिद्ध होगा, समय चला जाएगा, राम नाम से बोल जाएगी। क्या दृष्टि आपके, ठीक विचार करो आप, और शंका हो तो फिर पूछ लेना, प्रश्नोत्तर कर लेना, दोपहर में समझ लेना, अभी कर लेना बने। तो मैं केवल योगी हूं, मेरे को तो समता चाहिए, समता के बिना मैं रह नहीं सकता, मेरे को तत्व ज्ञान चाहिए, उसके बिना मेरे चैन नहीं पड़ते। ये नहीं कि श्रवण करेंगे, मदद करेंगे, निध्यास करेंगे, समाधि करेंगे, फिर तत्व ज्ञान हो गया, मैं नहीं चाहता ये झंझा, मैं तो अभी चाहता हूँ तत्व ज्ञान, अब भी इसी क्षण तत्व ज्ञानों से, मैं तो उसके जिज्ञासु हूँ, तुम्हारी ये मैं नहीं कर सकता, मैं हूँ नहीं, मैं इसका मार्ग नहीं, मैं तो साक्षात उसे उठा दूँ, तत्व जिज्ञासु हूँ, मैं तो तत्व जिज्ञासा में नहीं रह सकता, मैं तो केवल भगवान का हूँ, भगवान के नहीं रह सकता, और कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। इसमें मैंने ये बताई है बहुत बार कि काम करने के सेवा के लिए तो सबका हूँ, मगर मेरे लिए किसी का नहीं हूँ, ये बात भी एक दो बार नहीं कही है। सेवा के लिए सबका हूँ, माँ का, बाप का, भाई का, लुगाई का, बालकों का, सबका हूँ, दुनिया का हूँ सेवा करने के लिए, मगर मेरे लिए किसी का नहीं हूँ, हर कोई मेरा नहीं है। क्या पता लगेगी, बहुत अच्छा निर्वाह होगा, सेवा करने के लिए संबंध रखो, दुनिया नाराज नहीं होगी, स्वार्थ से दुनिया दूरी, कुछ चाहो तो दुनिया नाराज होगी, आप चाहो नहीं केवल सेवा करो, कौन नाराज होगा, क्यों नाराज होगा, कैसे नाराज होगा। तो सेवा करने के लिए जो मैंने ये संबंध दिया कहा है कि जैसे एक स्त्री है, उसे पति कहता है मेरी स्त्री है, तुम्हारी स्त्री है, किसी की बेटी नहीं है क्या, किसी की बहन नहीं है क्या, किसी की माँ नहीं है क्या, किसी की मौसी नहीं है क्या, किसी की नानी नहीं है क्या, किसी की चाची नहीं है, किसी की ताई नहीं है क्या, आपकी स्त्री है, मेरी स्त्री है। तो इसका अर्थ क्या है, वो आप याद होगा न होगा, मेरी स्त्री है तो स्त्री का भरण पोषण काम करना मेरा है, कब्जा करना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। मेरी स्त्री है, कब्जा कैसे करोगे, अपनी स्त्री है तो केवल उनकी सेवा करना है, जितने संसार में संबंध है केवल उनकी सेवा के लिए है, उनसे लड़ने के लिए किसी संबंध कोई संबंध मेरा नहीं है। ये शुद्ध कर्म योग हो जाएगा, सेवा करने के लिए मैं हूं पर लेने के लिए किसी का नहीं हूं, गुरु जी का भी नहीं हूं, भगवान का भी नहीं हूं, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के अनुकूल चलना है, भगवान का दास बनना है, लेना भगवान से भी नहीं है, देना है हमारे भगवान को, सबके साथ ये देना है, सबको लेना किसी से ही नहीं है। ये मैंने कही है लेना और देना चिंतन ग्रंथी है, देना ही देना चिन्हता है, लेना लेना जड़ता है, सुना है कि नहीं, तू क्यों देने ही देना, मैं लेना है नहीं किसी ने, तत्काल मुक्ति होती है, तत्काल देरी का काम नहीं है, बंधन तो लेने में ही है, चाहने में ही है, कारण गुण संगोष्य सदस्य, गुणों के साथ संग करना जन्म कारण है, आप संग करोगे नहीं तो कैसे जन्म होगा आपका, आप तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, कैसे मन जन्म हो जाएगा, और संग करोगे फिर जन्म से रेत कैसे हो जाओगे। इस वास्ते मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ, अथवा मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान की भी भक्ति करने के लिए, उनके अनुकूल बनने के लिए, न कि भगवान को अपने अनुकूल बनाने के लिए, भगवान को अपने लिए बनाना नहीं है, हमारे को भगवान को दे देना है, मैं और मेरा केवल भगवान को अर्पण कर देना है, भगवान से लेना नहीं है, देना है हमें तो केवल। देखो सिद्धि होती है कि नहीं होती है, बहुत तत्काल सिद्धि हो जाएगी, किसी से लेना है ही नहीं, कभी लेने की इच्छा होगी, राम राम राम गजब हो गया, मैं लेने की इच्छा होगी। कहते रोटी खाएगा कि नहीं, पानी पिएगा कि नहीं, रोटी पानी शरीर को देना मेरे नहीं जरूरत है, खुदा पिपाशा प्राण से मनुष्य शोक मोह, ये तो प्राणों का धर्म है, जो प्राणों को रोटी दे दी, पानी दे दिया, मिला दे दिया, नहीं तो जयराम जी भी कहते मर जाएंगे, तो रोटी खाते खाते नहीं मरोगे क्या? प्राय खाते पीते ही मरते हैं, तो इस वास्ते मरना तो है ही, फिर खा करके क्यों को खराब करें अन्न को, पहले ही मर जाएंगे, अच्छी बात है। ये हिम्मत चाहिए, मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना है, मैं तो केवल परमात्मा का भगत हूँ, परमात्मा से हमारा संबंध है, और मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए है, लेने के लिए कोई संबंध नहीं है, और सेवा के लिए सबका संबंध है, दुनिया मात्र का संबंध है, मैं लेने के लिए किसी के साथ संबंध नहीं है, मैं तो केवल भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है, या भगवान से भी संबंध, भगवान लेने के लिए नहीं है, भगवान को भी अपना देने के लिए है संबंध, भगवान से लेने के लिए संबंध नहीं है। आज तो जिज्ञासु अर्थार्थ नहीं हो, ज्ञानी हो जाएगा ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त नित्य युक्त है, एक भक्त, एक भक्ति नित्य युक्त, नित्य भगवान के साथ रहता है, लेना है जब दूर होता है, लेना नहीं है भगवान से दूर कैसे होगा, भगवान दूर हो ही नहीं सकता, बिना लेने की इच्छा के भगवान से दूर हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, भगवान में सामर्थ्य नहीं कि आपका त्याग कर दे, दूर कर दे, कैसे कर दे, मैं कुछ चाहता ही नहीं, कर दो दूर, ऐसी शक्ति है इसमें, लेते देते रहो तो वो शक्ति नहीं आएगी, वो ताकत आएगी नहीं, वो ताकत तभी आएगी कि जब ऐसा विचार हो जाए कि मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, अथवा मैं योगी हूं, मेरे को तो समता चाहिए, सब तुम योग उचते, विषमता मैंने सह नहीं सकता, भगवान से विभाग मैं सह नहीं सकता, तत्व के बिना मैं रह नहीं सकता, किसी मार्ग का हो उसी मार्ग में ऐसी बात चाहिए, तत्व ज्ञान बिना मैं नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, अब खाते हो पीते हो सो जाते हो आराम करते हो, और श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, पुस्तक पढ़ लिया, प्रबंधन कर लिया, सीख लिया तो सीख जाओगे, पर तत्व की प्राप्ति करना होगा तो ये करना होगा, अपने अहंता को विदुर बदलना, वो क्या बदलना होगा कि वो भाव शरीर होगा, ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, ये केवल प्रकृति का है, मेरा है ही नहीं, स्थूल शरीर मेरा है ना, सूक्ष्म शरीर ना समाज में कारण शरीर है, समाधि करते हो अपने लिए, चिंतन करते हो अपने लिए, कैसे प्राप्ति होगी परमात्मा की, चिंतन काम है सूक्ष्म शरीर का सदुपयोग, समाधि है कारण शरीर का सदुपयोग, मेरे काम की नहीं है चीज, धन का भी सदुपयोग, परिवार का भी सदुपयोग, विद्या का भी सदुपयोग, ऐसे सदुपयोग है, कार्य का सदुपयोग स्थूल का काम, चिंतन का सदुपयोग सूक्ष्म शरीर का काम, समाधि कारण शरीर का काम, समाधि शरीर का उपयोग है, हमारा मतलब नहीं है, हमारे ही नहीं से ना हमारा शरीर है ना शरीर का उपयोग करे, जिसका मूल्य है उपयोग कर देना इसका जो शरीर मिला है, अब इतना आप बैठो कोई बाधा लगे तो पूछो ऐसा करने से ये बाधा लग जाएगी, गृहस्थ का काम नहीं होगा, क्या कहते हैं एक जन बोलो जिज्ञासु मानने से नहीं होगा क्या नहीं होगा जिज्ञासु मानने से प्रकट नहीं होगी ऐसा वो आपके नहीं होगी हमारे होती है तुम्हारे नहीं होगी मत करो जिसके नहीं होती मत करो सब जोर देता ही नहीं सब वो कहता ही नहीं हमारे होती है हमारी जिज्ञासा होने क्या नहीं होगा और हो गई क्या आप बताओ धन होगा मैं जिज्ञासा हूँ तो धन आएगा मेरे धन कमाऊंगा क्या यश कमाऊंगा क्या भोग भोगूंगा आपको होश नहीं है ठीक है सर बोलो जिज्ञासा होने पर केवल जिज्ञासा हुई हूं मैं धन का दो भी यहां बैठेगा नहीं एक लड़की का ब्याह करना ब्राह्मण आया है लेने के लिए पैसा तो वो ये देखेगा पैसा वाला कौन है देने वाला कौन है सत्संग भर में यही देखता रहेगा सत्संग नहीं सुन सकता कैसे सुनेगा वो ऐसा जिज्ञासु होगा वो सिवाय जिज्ञासा पूर्ति कोई सुनेगा ही नहीं सुन सकता ही नहीं तत्वज्ञानी हो ही जाएगा बड़े जोर से कहते हो करके देख लो जिज्ञासु और क्या मिलेगा बताओ, जिज्ञासु क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आप बताओ, मैं केवल जिज्ञासु क्या मिलेगा बताओ भाई, इतने मत बताओ भाई, बताओ क्या मिलेगा। अरे जिज्ञासु को तो जिज्ञासा पूरी हो गई, ज्ञान ही मिलेगा और क्या मिलेगा, और वो लेगा ही नहीं, केवल तत्व ज्ञान का जिज्ञासु हूँ, सिवाय ज्ञान के और लेना ही नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों रुपया में लेना नहीं है, आदर सत्कार कर में लेना नहीं है, आराम दे मेरे को लेना नहीं है, धन देना मेरे को लेना नहीं है, मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मैं तत्व ज्ञान जिज्ञासु हूँ। बड़ी ठोस बात है, बड़ी पक्की बात है, आप ठीक तरह समझो फिर बोलो, ऐसे बोलो मत। तो ऐसे मैं भगत हूँ तो मैं तो केवल भगवान को चाहता हूँ, भगवान के बिना मेरे को कुछ सहारा नहीं, चाहे आज मर जाओ मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, मेरे को केवल भगवान की इच्छा है, मेरे को जिज्ञासा है, चाहे आज मर जाओ मेरे को मरने की कोई चिंता नहीं है, मैं तो जिज्ञासु हूँ, मैं तो भगत हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैं तो साधक हूँ, साधक हूँ, मैं साधना करना मेरा काम है, साधन मिलेगा वहां करूंगा, नहीं साधन मिलेगा जरा भी नहीं, क्या मतलब है। कमी ऐसा है कि मैं एक बढ़िया हूँ, एक धनी आदमी हूँ, पैसा है मेरे पास में, मैं पैसा लो हूँ, तो नाशवान तो कहना मैं भाई, तुम कौन हो। बहुत अच्छी बात है, बस जिज्ञासा पर रखो, जिज्ञासा के पूर्ति के सिवाय किसी से मतलब नहीं, चाहे जीवे चाहे मर जाए, अन्न मिले चाहे ना मिले, पानी मिले चाहे ना मिले, सोने को मिले चाहे ना मिले, मेरे को तो जिज्ञासा पूरी करनी है, ये बिल्कुल। आप विचार कर लो, अभी अभी मेरे कर दे, अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी जब बात कह देता हूँ फिर पूछ लूंगा। तो केवल मैं जिज्ञासु हूँ तो मेरी जिज्ञासा के सिवा, लोभी आदमी होता है, माँ से लड़ ले, बाप से लड़ ले, जवाई से लड़ ले, बहनोई से लड़ ले, सबसे लड़ाई कर ले, पैसा मिले राजी हो जाए, होता है कि नहीं है, जो पैसा चाहता है केवल। अरे तुम्हें भाई है तो क्या करूँ, तुम भाई को क्या करूँ, जवाई है जवाई, अच्छी बात है अपने घरे रहो, मेरे को तो पैसा चाहिए, समय सब टूट जाएंगे, एक रुपये का सुन लिया। आप देखते हो व्यापार में भाई भाई लड़ते हैं, सुसज में लड़ते हैं, क्यों लड़ेगी, पैसा मिलता है, इस बात ये बात ऐसी है ठोस पक्की। आपके जिज्ञासा होगी तो सिवाय तत्व ज्ञान के और बात आपको सुहाएगी नहीं, खाने पीने की भी सुहाएगी नहीं, अरे ये तो हो जाएगा कोई बात नहीं, खाने पीने कोई पता नहीं, क्या भोजन कर लो, लाठी मारे जो लगेगा, अरे भोजन क्या कर ले, बात करते हैं, कैसे कर ले भोजन, हमारा काम है उसमें लगे हुए, में कैसे कर लेंगे, संसारी काम में लगा हुआ छोड़ता नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ, फिर भोजन फिर ठहर जाओ ठहर जा, ऐसे करो, जल पी लो, ठहर जाओ, अभी अभी काम कर रहा हूं, तो इतनी ताकत भी नहीं है जिज्ञासा में, अगर जिज्ञासा है तो आप करोगे होगी जाएगी, स्वयं भी होती है, पर स्वयं नहीं, आप प्रकट करना चाहो तो आप विचार कर लो, मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ और नहीं, और हो चाहे नहीं हो आप स्वयं कर सकते हो, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है, भाई बहन छोटा बड़ा कोई भी जो करना चाहते वो कर लेंगे, स्वतंत्र सब, कोई पराधीन नहीं है। सत्संग में आए हो तो सत्संग में आपका मन है तब आ गए ना, नहीं मन में तो कोई ले आता है, यार मन में तो कोई बनता है, तो अपने भाव में बदलने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। स्त्रियों को जाने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते, बाहर मैं जाने देने पे भीतर में मीरा बाई की तरह मैं तो भगवान की हूँ, कैसे मना करेगा दूसरा, कैसे करेगा, शरीर को नहीं जाने देगा तो शरीर को नहीं सही, मैं तो भगवान की हूँ, मेरे माई की बहुत रोक रोक थी, विचार दिया सब कुछ किया पर मना कर दिया, ये इसको मना नहीं कर सकते कोई, पर बैठी बैठी वहां विलक्षण हो जाएगी, आप विचित्रता आ जाएगी, सतह हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है और किसी के साथ है ही नहीं, मेरे तो गुरुदेव का दूसरों ने कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे अब कैसे रोकेगा कोई, कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, ये अनन्यता है, शुभ कहते हैं अनन्यता सतम यो मांग स्मृति नित्य शतश्याम 16 बार गीता कहते शुरू है। अनन्यास्यंती वाल योगक्षेम भाव्यम, सब मैं करता हूँ जो काम, तुम अनन्य हो जाओ। मैं ये मनादत मई बुद्धि निवेश निवेशी वही बात है। और गीता में एक दो बार नहीं, बहुत बार कहा, बहुत घबरा ये बात। केवल मैं तो भगवान का हूँ, केवल मैं जिज्ञासु हूँ, केवल मैं योगी हूँ, केवल मैं ध्यान योगी हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। वो योगी हूँ तो उससे विस्तृत नहीं होता। मैं बींद हूँ, दुर्ला हूँ, तो बैठ जाऊंगा जो कोई सच मान लेगा बात वही समझेगा। तो थोड़े दिन बदलने अहंता बदले हो जाती है, सदगली हो जाएगी। फरमाओ भाव शरीर, यही मैं जिज्ञासु हूँ, ये मैं भगत हूँ, ये भाव शरीर है। भावना से हुआ और क्या हुआ, मतलब भावना से भाव, भाव शरीर है ये स्थूल शरीर है, ये स्वीकृति है, ये तो थोड़ा दिन रहने वाली है और भाव जाने वाला नहीं है। मैं साधु हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मिटता थोड़ी, ये स्वप्न भी नहीं मिटता। मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ, केवल जिज्ञासु हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं संग्रही नहीं हूँ, बस केवल जिज्ञासु हूँ। मैं तो केवल भगवान का भगत हूँ, न आराम कर भी हूँ, न मैं भोगी हूँ, न बात ही नहीं, और हूँ नहीं। मेरे तो गिरधर के बाद दूसरा न कोई दूसरा है ही नहीं। मैं पिता हूँ या मैं भाई हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ, मेरे लिए पुत्र के लिए पिता हूँ, मैं पिता नहीं हूँ। ये भाव शरीर हुआ नहीं हुआ, ये भाव शरीर नहीं हुआ, ये तो व्यवहार हुआ, व्यवहार में भाव है, ये भी भाव है, ये स्वीकृति है। मानो अपने आप को आप क्या मानते हैं, आप अलग है, आपके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अलग है, आप क्या हो, तो आप हो वो भाव शरीर है। मैं केवल भगवान का हूँ, शरीर संसार का है, स्थूल शरीर स्थूल जगत का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत का है, कारण शरीर कारण जगत का है, मैं जगत का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं ममई वांश, मेरा ही अंश है, मैं भगवान का ही अंश हूँ। ये प्रकृति का अंश है, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर भी प्रकृति का अंश है, मैं इनका अंश नहीं हूँ, मैं इनका नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे हैं। हाँ अलग है, भाव एक भगवान के साथ संबंध है, तत्व के साथ संबंध है, क्षमता के साथ संबंध है, उसके सिवाय मेरे किसी संबंध है ही नहीं। मैं तो उस संबंध का ही हूँ, मैं भगत हूँ तो भगवान के साथ संबंध है, या हडमांस के साथ मेरा संबंध नहीं है, ना हडमांस मेरा है ना मैं हडमांस का हूँ, मैं तो केवल भगवान का हूँ, मैं तो केवल योगी हूँ, क्षमता को चाहता हूँ, और कोई जरूरत नहीं। कोई बाधा आता है तो आपके गुस्सा नहीं आएगा, आपके बाधा देने पर भी क्या बाधा करता है, ये बात करता है, बाधा दिए ठीक है, अच्छी बात मेरी कह रही। आप भाव हो तो भाव तक नहीं पहुंचता कोई शस्त्र ना अस्त्र, कुछ नहीं पहुंचता, मूठ भी नहीं पहुंचती। मैं कौन हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, स्वीकृति कर दो भाव, स्वीकृति कर दो, मैं जिज्ञासु हूँ, स्वीकृति कर लो, ये असल हो जाएगी जीवन स्वीकृति है ना, उस मेरे भाव में फर्क है, पर वो अभी फर्क नहीं पड़ा, स्वीकृति कर लो, मैं तो भगवान का हूँ। क्या तो जिज्ञासु की दृढ़ता होने से जिज्ञासु बना नहीं रहेगा, जिज्ञासा में परिवर्तन हो जाएगी, जिज्ञासु जिज्ञासा मात्र में रह जाएगा, जिज्ञासु नहीं रहेगा। केवल जिज्ञासा हो जाने से जिज्ञासु नहीं रहेगा और स्वीकृति बन रह जाएगी, जिज्ञासा नहीं रहेगी, जिज्ञासा हो जाएगी, केवल जिज्ञासा, और केवल जिज्ञासा होते ही पूर्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं रही बीच में, केवल जिज्ञासा तत्व ज्ञान हो जाएगा तत्काल। किसी गुरु की ग्रंथ की जरूरत नहीं है, क्यों मौजूद है ज्ञान, ज्ञान अप्राप्त नहीं है, सबको प्राप्त है, बोध हो जाएगा। गहरा उतर करके आप समझो और प्रश्न भी करो, गहरा उतर कर करो। अनुकूलता यह है कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है, अपना काम तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना है। देखो इसमें दो ही बात है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, दो बात। करने में सावधान, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम कोई नहीं करूंगा, भगवान की मेरे को मालूम हो जितना, सबके लिए आप उठेगा नहीं, आपको जितना मालूम है भगवान की आज्ञा है, ये शास्त्र की आज्ञा है, ये संतान की आज्ञा है, जितना आपको मालूम है उसके विरुद्ध नहीं करूंगा। तो करने में तो सावधान रहो, होने में दुख आवे सुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे उनमें प्रसन्न, करने में सावधान होने में प्रसन्न, याद रखो बात। करने में हरदम सावधान और होने में हरदम प्रसन्न, चाहे बुखार आओ तिरस्कार हो जाओ अपमान हो जाओ निंदा हो जाओ, होने में प्रसन्न, क्यों होने में भगवान का हाथ है करने में मेरा हाथ है। तो करने में तो सावधान रहना है, होने में प्रसन्न रहना है, भगवान का जो ठीक करते हैं प्राप्त के अनुसार वही तो ठीक होता है, भगवान करते तो ठीक होता है, जनता करती तो ठीक होता है, हमारा बिगाड़ कोई कर सकता ही नहीं, किसी में ताकत नहीं मेरा बिगाड़ कर दे। दुख देता है तो पापा का नाश करता है, सुख देता है पुण्यों का नाश करता है, हमारा कुछ नहीं करता वो, आपका क्या करता है बताओ, आपका क्या करेगा। ना वो इतने 24 घंटे जिज्ञासु दर्द में रहता है, तुम जो कहते हो मैं साधु हूँ मैं एक ब्रह्मचारी हूँ तो कभी होते और कभी नहीं होते हो क्या। भाई बैठा है वो कहता है साधु, बैठा वो कहता है कभी साधु कभी असाधु होता है क्या, स्त्री कभी स्त्री होती है कभी नहीं होती है क्या, कभी विवाहिता होती है कभी कुंवारी हो जाती है क्या, पीछे हो जाएगी होती होनी पड़ेगी, एक घंटे में नहीं पांच मिनट में हो जाए, एक मिनट में हो जाए, केवल जिज्ञासु हो, शरीर की परवाह नहीं, मरे तो परवाह नहीं, जीवित तो परवाह, मैं तो जिज्ञासु हूँ शरीर के क्या मतलब, तत्व ज्ञान क्यों नहीं होगा। जिज्ञासु केवल होने से अपने में जो भोगी हूँ संग्रही हूँ अमुक माँ बाप हूँ बेटा बेटी हूँ ऐसा वो धीरे धीरे झड़ जाएगा, सूखी मिट्टी होती है ना गीली मिट्टी कपड़ा है उस वक्त झड़ जाएगा, अरे सूखा झड़ जाएगा, झड़ जाएगा सभी, आप पक्का बन जाओ झड़ जाएगा, आपको चित्त का भी नहीं सब झड़ जाएगा। विचारवान आप पूछो, हरेक मत पूछो भाई, विचारवान आप पूछो कि मैं जब जिज्ञासु हूं तो दूसरा संबंध कैसे रहेगा, दूसरा संबंध रहता है तो जिज्ञासु कहां होंगे आप, भोगी भी हो योगी भी हो, कभी जो दे कभी जिंदा दो पंथ चलाओ बंदा कैसे दूंगा, गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, सिद्धि नहीं होगी कभी सिद्धि नहीं होगी। मेरे को तो ऐसा मालूम होता है बढ़िया जिज्ञासु की तो बात ही नारी है, साधारण आप जो सत्संग है नहीं है इनके बीच में सत्संग ही हूं मैं, सत्संग छोड़ नहीं सकता हूं, जिसके सत्संग का चस्का लगा है मैं सत्संग ही हूं वो छोड़ नहीं सकूंगा, छोड़ता है तो चस्का लगा नहीं है। अब आज वर्तमान में ऐसी बात है, आप अपने अपने हृदय पर हाथ धरो देखो, छोड़ दे आधी बात है क्या, जो पूरा हुआ नहीं है वो एक अंश में माना कि मैं जिज्ञासु हूं मैं सत्संगी हूं, तो सत्संग होता हो तो आप वो मान दे तो आप राजी खुश रह जाओगे, नहीं रह सकते, जिज्ञासा ऐसी होती है, प्रत्यक्ष बात है, आप करके देख लो, आपने देखा ही होगा ना, जब कभी आपके कोई इच्छा जगी मैं वो हूं तो आप टिक जाओगे ठहर जाओगे क्या, सबका अनुभव की बात है, असली हो जाएगी फिर नहीं टिक सको, कोई बांध सकता नहीं रख सकता नहीं। साधारण सत्संग की उसमें भी ये नहीं है कि मैं सत्संगी हूं दूसरा नहीं हूं, ये नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है तो आप नहीं रहते, यार दूसरा सब छोड़ दो तो फिर टिक सकोगे, कौन किसकी ताकत है रोक दे, कभी रुक सकते हो आप, ये अहंता का परिवर्तन कर दिया, मैं शरीर हूं ब्राह्मण क्षत्रिय हूं नहीं हूं। शंकराचार्य का स्तोत्र आता है उसमें कहते मैं न वेश्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वेश्य हूँ, न वनस्थ हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, स नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा, नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। पढ़ा है नहीं स्त्रोत्र, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वेश हो, न शूद्र हो ही नहीं, नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा, नित्य उपलब्ध आत्मा स्वरूप हो मैं तो, स नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। इस स्तोत्र पढ़ा होगा आपने, शंकराचार्य ने पढ़ लेना फिर कभी मिले तो, वो मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, सब तो मैं ये नहीं कहूँ स्वरूप हूँ आत्मा, ये मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ नहीं हूँ, नहीं हूँ, सही कहता हूँ, मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ। बड़ी रहस्य की बात है, इस बात कभी फैल हो नहीं सकते आप, और ये आप बना सकते हो। जिसमें साधु है जाए तो सीधी बात है, लेकिन कई कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, कोई माँ है, कोई बाप है, कई तंता पकड़ रखा है, तो उन्हें बड़े कठिन है। आप लोगों क्या कठिन है बताओ, कोई स्त्री नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, छोरा नहीं, छोरी नहीं, क्या सो रहा है, केवल ये बदल लो और संबंध केवल भगवान के साथ होगा। जिज्ञासु होगा तो ज्ञान के साथ संबंध आपका होगा, भक्त होगा तो केवल भगवान के साथ संबंध होगा। इसमें बहुत विलक्षण बात है। अब एक बात कह दू, मेरे मन में आई वो बात कह दू, नारायण नारायण नारायण नारायण, सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि समग्र माम यथा ज्ञासी तत्सु, मेरे को समग्र रूप को जान लेगा वो बात मैं तेरे को कहता हूँ, तू सुन। और मत्त परतरम नान्यत, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, और यश ज्ञातवा नहीं अन्य ज्ञातम अवशिष्ट, जानने के बाद में और जानना बाकी नहीं रहेगा, तो तेरे जानने का बाकी नहीं, मेरे कहने में बाकी नहीं रहेगा, कक्षा में अशेषता बाकी दे रखूंगा पर कड़े में, अरे तेरे जानने का बाकी नहीं रहेगा, अरे मेरे कड़े में बाकी नहीं रहेगा। ये कहा है अगले सातवें अध्याय, बोलो कोई गीता जानने वाले बोलो क्या कहा है, अशेष था ये ज्ञात वाली भू अन्य ज्ञात भी अशिष्य थे, अरे मत पड़ता नान्य किन से निरंजय कहा है, आए सातवें का सातवें साथ तो नान्यता अस्ति और है ही नहीं, अरे मैं बाकी रखूंगा नहीं, अरे तेरे जानना बाकी रहेगा नहीं, कितनी प्रति समग्र रूप मेरा क्या बताया, अपरा प्रकृति बताई और परा प्रकृति बताई, और मैं सब मालिक बताया, अपरा ये तो संयम प्रकृति मिति में परा जीव भूता ये दम धारिय जगत, और एक योनि भूतानि सर्वाणि, जिसमें परार प्रकृति मिले हुए सब भूत है, परार प्रकृति मिले हुए, और अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय, जगत सब चेतन का वाचक भी है, जड़ का वाचक भी है, गीता में जगत शब्द जड़ का वाचक भी है, चेतन का वाचक ही है, त्रिवीर गुणमय भावी रे भी सर्व मृदंग जगत मोहितम, तो मोहित जगत में जड़ होता है क्या, मोहितम जगत, तो जगत सब के ये सुखा काट लोगे, तीनों गुणों से मोहित जगत, तो जड़ लोगे कैसे लोगे, तो जगत चेतन का वाचक भी जगत है, समझे, अरे जगत है गच्छती जगत, तो क्यों है कि वो इन दिन धारी थे जगत, जगत हुआ जगत को धारण किया जगत हो गया, भगवान को धारण भगवान हो गया, ज्ञान को धारण क्या नहीं हो गया, जगत को धारण कर रहा है इस बार जगत है क्या, अच्छा उसे परार अपरा दो प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति भूमि वायु खग मनोबुद्धि अहंकार आठ, तो आठ प्रकृति में क्या होगा, कर्म योग होगा, और परा प्रकृति में ज्ञान योग होगा, और मेरे में भक्ति योग होगा, बताओ अभी भी शंका करो, समुद्र आ गया ये यंत्र में जरा मरण मोक्षाय मामाशति यन्ते ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम कर्म में कर्मयोग अध्यात्म में ज्ञान योग और ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति जरा मरण मोक्षाय मामाशति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम और शादी भूतादि दैव माम शादी यज्ञ से विदु प्रयाण करते मित्र माम वो मेरे को प्राप्त हो गए। ये विज्ञान है अधिभूत अधिदैव अधिसेठ ये ज्ञान है जिसमें दो विभाग है कर्म योग और ज्ञान योग उसमें भक्ति हो विचार लेना अब इसमें विचार खूब माम आश्रित मित्र आश्रित मेरे लेना पड़ेगा ना कोई अध्यात्म का लेना पड़ेगा ना अधिभूत का लेना पड़ेगा अपरा प्रकृति का आधार लो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी परा प्रकृति का आधार लो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी आश्रय तो मेरे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी प्रकृति है दोनों अपरा परा तो मेरी है तो मेरे ही आश्रय लेना पड़ेगा बताओ किस का आश्रय लोगे आप हर का आश्रय लो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी कर्म योग ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी अरे भगवान प्राप्ति भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी नारायण नारायण नारायण नारायण कोई शंका गीता बहुत विचित्र ग्रंथ है मेरे को बातें नई नई विचित्र विचित्र बातें दिख रही है अगर उनका खंडन करना हो आप विचार करो मेरी बात नहीं जैसे तो आप लाओ मैं राजी होऊंगा कोई तो खंडन कर नाराज होता है मेरी खंडन कर मैं राजी होऊंगा इतने आदमी को कहता हूँ इज्जत थोड़ी खोऊंगा मेरी क्योंकि मेरे को ज्ञान मिलेगा और खुश करेंगे ठीक है अब इस पर विचार करो आप जितनी करेंगे करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए हाँ करने में साधन साधन का तात्पर्य क्या है? हरदम सावधान रहो कोई भी पाप न कर जाए किसी को भी दुख न हो जाए किसी का भी अनिष्ट न हो जाए किसी का भी नुकसान नहीं हो जाए किसी का भी अपमान न हो जाए किसी की भी निंदा न हो जाए किसी के अंतःकरण को ठेस न पहुंचाए ये सावधानी मेरे सबसे यही सावधानी में कि जब हम सेवा करते हैं तो हाँ। सेवा करने का कार्य जो है वो ध्यान लगाने में कोई सोने में कोई पूजा करने में वो न किसी को दुख न हो जाए मैंने कहा इसमें क्या इसमें विचार क्या आया किसी को दुख न हो जाए किसी का अपमान न हो जाए किसी की निंदा न हो जाए किसी का नुकसान न हो जाए ये सावधान रहना इसमें क्या बाधा लगी बताओ कोई बाधा नहीं है कोई बाधा नहीं सावधान रहना हरदम सावधान रहना किसी का किंचित मात्र भी शरीर से वाणी से मन से भाव से किसी का किंचित मात्र भी नुकसान न हो जाए ये सावधानी करने में सावधानी सेवा करने में जो परमात्मा के कार्य करते हैं वो विचार मन में आते रहते हैं सोचते रहते तो मामा ठीक रहा है तो सुख पहुंचाना है मैं तो दुख न पहुंचाने की बात कही आप सुख पहुंचाने की बात करते हो ऐसी बढ़िया बात है रात दिन रहे ऐसी साधन नहीं बाधा नहीं लगे ते प्राप्त वंती मामे वा सर्वभूत हिते रता सर्व प्राणी हित में रत है वो मेरे को प्राप्त होते हैं एक करने में सावधानी और होने में सुख आवे दुख आवे हानि हो जाए नुकसान हो जाए अपमान हो जाए निंदा हो जाए प्रसन्न हो गए बहुत ठीक हो रहा है पाप नष्ट हो रहे हैं सब ठीक हो रहा है सब कर्म खत्म हो रहे हैं दुख आवे तो पाप नष्ट होते हैं सुख आवे तो पुण्य नष्ट होते हैं हम पाप उनसे उठ रहे हैं मौत हो रही है ऐसे प्रसन्न रहो होने में करने में सावधान रहो खूब विचार लो फिर बाधा लगे फिर पूछो अभी विचार कर लो फिर देने में बाधा लगे वो आप सोचो आपके निश्चय में क्या कमी वो आप सोचो मेरे को क्या बता घबराओ मत ये घबराते हो ये कमी है घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं, ये कमी है। अरे भाई उसको प्राप्त करना घबराने की बात नहीं, उकताने की बात ही नहीं है। हम तो इसमें लग गए उंगड़ में मत आती है, धमके से क्या डरना है। अब जो विचार कर लिया अब क्या है, अब जो हो गया दमदार मेरा पाप और नुकसान हो जाओ कुछ भी जाओ हमें पता नहीं, हमें परवाह नहीं उसकी, हमें तो एक ही परवाह है, एक आस विश्वास, एक भरोसो, एक बलर, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। आप पक्का विचार कर दो हो जाएगा। अब विचार कर ही लिया पक्का हो गया है जरूर से हो जाएगा। अब जो शंका हो तो आप लिख लेना, दोपहर में सत्संग हो उस समय पूछ लेना।